ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीयवृद्धार्णिकोपनिषद् तृतीय अध्याय द्वितीय ब्राह्मण के एकादश कंडिका तक कुछ विचार हो गया, द्वादश कंडिका के भाष्य आदि कुछ विचार हो गया था, जिसमें एकादश कंडिका में मत्स्य प्राण उत्क्रामंत्री अत्रैव समबन्ते शब्द आया। क्या प्रश्न उठता है इससे, क्या केवल प्राण ही नहीं निकलते हैं अथवा अन्य भी नहीं निकलते हैं? तो प्रश्न आता है। तो यहां टीका में कहा प्राण उत्क्रामंती विशेषण आश्रित है, उसके प्राण नहीं निकलते, विद्वान के प्राण नहीं निकलते, यहीं पर लीन हो जाते, उपसंहार हो जाते हैं, सब नियंत्र कारण मूल कारण सब हो जाते। कहा तो यज्ञ का न उत्क्रामंती कहा था, न तस्य प्राण उत्क्रामंती, प्राण उत्क्रामंती विशेषण आश्रित है, विशेषण है क्या क्रिया का, उसके प्राण नहीं निकलते। प्रश्नांतरम आदत्ते, अन्य प्रश्न देते आप आगे, अन्य भी प्रश्न है क्या प्राण ही नहीं निकलते हैं अन्य भी नहीं निकलते, ये प्रश्न लेना है। मुक्तस्य किम प्राणायव समबनीयन्ते, क्या मुक्त पुरुष का प्राण ही यहीं पर लीन हो जाते हैं, उपसंहार हो जाते हैं? आहोषित तत्प्रयोजक मति, वो प्राण के जो प्रयोजक हैं अविद्या काम कर बारी, वो भी यहीं पर लीन हो जाते हैं, क्या है कहते हैं? क्या उत्तर ये दे रहे, दो पूछेंगे, दो में से कोई एक बोलेगा, ऐसे करके उनको बहलाने के लिए ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। किंतु यहाँ के बोल के कहते हैं सब निकल जाते, कुछ नहीं बचते, केवल नाम बचता है, न प्राण बचेगा न प्राण के प्रयोजक बचेगा। मुक्त से कि हम प्राणायव समबनीयन्ते आहोषित तत्प्रयोजकम अभी सर्वम, क्या उसका प्रयोजक प्रेरक, प्राण का प्रयोजक अज्ञान है, अज्ञान होने से इच्छा होगी, इच्छा से कर्म करेगा, इसके कारण शरीर आदि प्राप्त होकर प्राण रहेंगे, उसका प्रयोजन ही होते हैं अविद्या काम कर पाएंगे, क्या वो भी समापनी होते, क्या है प्रश्न आया। ठीक है, हमें कहते पक्ष तो ये भी प्रयोजनम कथा है, दोनों पक्षों में फल बताता है शंका करने वाला, पक्ष तो ये भी दोनों पक्षों में क्या प्राण ही उपसंगरित होना है अथवा उसके प्रयोजक जो अविद्या काम करवा भी होना, ये दोनों पक्षों में प्रयोजन कथा, प्रयोजन में फलम चौदह की टिप्पणी का फलम कथा यदि अथ इत्यादि से कहा भाष्य में कहा अथ प्राणायव, यदि प्राण ही नहीं निकलते हैं न तत् प्रयोजक, उसका प्रयोजक यदि रह जाते हैं, प्राण के प्रयोजक रह जाएंगे, वो नहीं निकलेंगे, तो प्रयोजक विद्यमान है पुनः प्राणान प्रसंग, जो अविद्या काम कर प्रयोजक हैं उनके रहने पर प्राणों का फिर प्रसंग होगी, मान मुक्त पुरुष का भी फिर संसार में आना होगा। अतः प्राणायव प्राणी है, यदि प्राण का ही यदि ऐसा है तो उस स्थिति में क्या होगा, ना तो प्रयोजन उसके प्रयोजक नहीं निकलते, निकल जाते ऐसा हो, नहीं निकलते ऐसा अर्थ आएगा, तो प्रयोजक विद्यमान है पुनः प्राणानंद प्रसंग, प्रयोजक जब तक विद्यमान है प्राणों का फिर द्वारा प्रसंगी होगी, प्रसंगी होना संसारी बनेगा मुक्त पुरुष, ये संसार। ठीक है, हमने कहा अथ करके भाष्य ही आगे अथ सर्वमेव काम कर्मादि, सबके सब काम कर्मादि विलीन हो जाते हैं, यदि ऐसा है तो मोक्ष उपत्ति थे, तभी मोक्ष होगा, सब यही लीन हो जाते हैं, प्राण भी और प्राण के जो प्रयोजक थे अविद्या काम करवा दी, यही लीन होना है तभी मोक्ष हो सकता है, तदो मोक्ष उपति इतम अर्थ उत्तर ग्रंथ, इसी के लिए लेकर के आगे का ग्रंथ है, आगे का जो मंत्र है द्वादश मंत्र आगे आगे ग्रंथ है, इसलिए कहा यहाँ के बल्कि होगा अर्थभाव बोझ है आगे बल्कि यत्राया पुरुषो म्रियते, जिस अवस्था में जिस काल में पुरुष मर जाता है, ज्ञानी पुरुष मर जाता है, किम एनम न जहाती, विद्वान पुरुष की मृत्यु होती है, क्या कौन चीज है इसको नहीं छोड़ता, मरने के बाद भी बना रहेगा, कौन वस्तु है वो? आह इतर याज्ञवल्क्य इतर है, याज्ञवल्क्य कहते हैं नाम इति, नाम नहीं छोड़ता। सर्वम समवनी अंते इत्यर्थ, सबके सब लीन हो जाते हैं, प्राण भी अविद्या काम कर्म आदि भी, केवल नाम बच जाते हैं। ठीक है, कहते हैं इसका यद पुनः यद पुत्र क्षेत्र आदि अभूत, पहले जो मेरे खेत थे, इसका खेत था पहले, पुत्र आदि थे, ये सब थे ना पहले, ये पुत्र है ये खेत है इत्यादि, यद पुत्र क्षेत्र आदि अभूत, जो पुत्र क्षेत्र आदि थे तद अधुना नाम मात्र अवश्य, आज केवल नाम ही बच गया उसका, न पुत्र है न क्षेत्र है, ऐसा कथन होता है, मैंने कहा ऐसा कथन होता है, इसका मतलब नाम बच जाता है मरने के बाद। सही है, यद पुत्र क्षेत्र आदि अभूत, जो पुत्र क्षेत्र आदि थे तथ मैं उस पुत्र क्षेत्र आदि जितने भी हैं अधुना अब नाम मात्र अवशेष, उगते नाम मात्र अवशेष रह गया, ऐसा कहने पर न अवशिष्टम किंचित, कोई भी नहीं बचा, केवल नाम बच गया, ये सिद्ध होता है, न अवशिष्टम किंचित दि यथा गम्य थे अवगम्य थे, जैसे जाना जाता है कि कुछ नहीं बचता, तथा अत्रापि यहां भी यही समझ रहा है मरने पर नाम मात्र म्रियमाणम विद्वांसम न जहाती इतिते, केवल नाम ही जो म्रियमाण जो मरने वाला जो विद्वान है उसके नाम नहीं छोड़ता, बाकी सब छोड़ देते हैं, ऐसा कहने पर न किंचित अवशिष्टम इति दृष्टि से कुछ भी नहीं बचा, उसका प्राण भी नहीं बचा, प्राण से अविद्या काम करवा प्रयोजन भी नहीं रहे, यही दृष्टि बन जाती है, क्योंकि प्रत्युक्ति तात्पर्य ये उत्तर का तात्पर्य यही है, यही है ये कहना चाहते हैं। 15 और 16 की टिप्पणी में कहा प्रत्युक्ति माने निश्चय, दृष्टि माने निश्चय, ऐसा निश्चय हो जाता है, स्यात् माने भवतु, ऐसा निश्चय हो, इसके लिए कहा, माने उसका उत्तर का तात्पर्य बताते हैं सर्वम कहा, ये कहते हैं अच्छा सर्वम जब काम करवा दे तो मोक्ष उपति देव, यही उत्तर देना है। यथाश्रुतम अर्थम आश्रित प्रत्युक्तिम व्याप्त, जैसा सुना हुआ अर्थ है, क्या प्राण मात्र उपसंहार होते हैं अथवा उसकी अविद्या काम करवा दी उपसंहार होते हैं, ये प्रश्न है, उसी को लेकर के उत्तर देते हैं, ये कहा, ये कहते हैं यथाश्रुतम अर्थम आश्रित, जैसा सुनाई पड़ा है अर्थ को लेकर के प्रत्युक्ति उत्तर का कथन करते हैं, नाम मात्रम तू कहा, नाम मात्रम तू न लीयते, ये कहते हैं क्या के बोले कहते हैं नाम मात्र इसका लीन नहीं होता, बाकी प्राण आदि भी लीन हो जाते हैं, उपसंहार हो जाते हैं इस विद्वान का ज्ञानी का, और उसके जो प्रयोजक थे माने अविद्या काम करवादि कारण शरीर होता था, शरीर होने से प्राण होता था, सब समाप्त हो जाते हैं कहा, विदेशो नाम नित्यत्व हेतुअंतरम उत्तर वाक्य अवष्टम इति कहा दर्शी, जो ज्ञानी है उसका नाम नित्य होता है, ज्ञानी का नाम आगे के वाक्य लेकर के दिखाते हैं, नित्यम ही कहा, नित्यम ही नाम कहते हैं, क्यों नाम मात्र तो न लियते आकृति संबंधात, ऐसे भाष्यकार ने कहा था, जाति के साथ संबंध है नाम का, व्यक्ति के साथ नहीं, इसलिए एक व्यक्ति के नाश होने पर भी दूसरे व्यक्ति में जाति दिखाई पड़ती है, नाम वहां दिखाई पड़ता है, जैसे एक मनुष्य मर गया तो मनुष्य तो नहीं मरेगा, मनुष्य भी नहीं मरता, दूसरे मनुष्य मनुष्य दिखेगा, ऐसा होता है, नित्यम ही नाम कहा, नित्यम नाम अनंतम भाई नाम, नाम नित्य है और अनंत है, माने विनाशी नहीं है, अविनाशी है नाम, माने संख्या में अनंत नहीं कहा, माने विनाशी नहीं है, न अंत न विद्यते अंत ऐसा था अनंत, ऐसा है विनाशी नहीं है नाम, ये बताया, ठीक है, हम कहते हैं अनंत शब्दात नाम लो व्यक्ति प्राचुर्य प्रतिभाती कुतो नित्यता, ऐसा क्या होती है, अनंत शब्द आया संख्या में अपरिचिन्न है, नाम अनेक है ये सिद्ध हो जाता है, यही है अनंत शब्दात, अनंत शब्द आया है अनंत वे नाम, तो अनंत शब्द से नाम लो व्यक्ति प्राचुर्य प्रतिभाती, नाम से क्या सिद्ध होता है, व्यक्ति के प्राचुर्य बहुलता सिद्ध हो जाती है, ये शंका है, संख्या में अनंत शब्द पूर्वादी संख्या में घटाना चाहता है, कुतो नित्यता, फिर नित्य कैसे अनंत में, माने अनेक व्यक्ति है नित्य तो कैसे, ये शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं आगे, व्यक्ति प्राप्ति के लिए माने व्यक्ति बाहुल्य से, व्यक्ति का बाहुल्य सिद्ध हो जाता है शास्त्र का, व्यक्ति प्राचीन मैंने सत्र में कहा अनेकत्व बहुत है, अनेक होने पर यही सिद्ध होता है। अनंत का अर्थ संख्या अनंत है होने पर फिर नित्यत्व कैसे सिद्ध होगा, ये शंका आ गई। तो कहा नित्यत्व एवं आनंदम नामना, आनंद माने क्या है, नित्य को ही आनंद अनंत बोलते हैं। नित्यत्व और आनंद आनंद एक चीज है, नित्य और अनंत एक है, उसमें धर्म है आनंत्य, यहां नित्यत्व। नित्यत्व एवं आनंत्यम नामना, नाम का जो आनंद है ना क्या है, नित्य ही आनंद है। यहां संख्या में आनंद नहीं लिया गया, माने अविनाशी है नाम। जैसे अविनाशी कैसे, जिस ज्ञानी का क्षेत्र पुत्र आदि चले गए फिर नाम रह जाता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, वे गलते हैं। व्यक्ति भेद से प्रसिद्धत्वाद, व्यक्ति का भेद तो प्रसिद्ध ही है, लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है व्यक्ति का भेद। स्थिति में न तद वक्तव्य शास्त्र न तद वक्तव्य, शास्त्र के द्वारा उस व्यक्ति भेद को कहने की आवश्यकता नहीं है। यही है माने आनंद शब्द का अर्थ व्यक्ति भेद पूर्वादि अर्थ करना चाहता है तो कहते हैं व्यक्ति भेद से प्रसिद्धत्वाद, व्यक्ति का जो भेद है विशेष है बाहुल्यस्य, भेद से माने बाहुल्यस्य टिप्पणी में कहा प्रसिद्ध है वो। तो न तद वक्तव्यम शास्त्रेण, उन्नीसवें का शास्त्र के द्वारा उसको कहना नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो प्रसिद्ध लोग भी प्रसिद्ध है। ब्रह्मविद स्वदृष्टिया भी नाम न शिष्य, किंतु समझो ब्रह्मवेत्ता का अपने दृष्टि से तो नाम भी नहीं बचेगा, वो तो केवल आत्मभाव में है, नाम भी नहीं बचता ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि से। ब्रह्मविद स्वदृष्टिया अपनी दृष्टि से, उसकी दृष्टि से तो नाम अभी न शिष्य, नाम भी शेष नहीं बचता। परदृष्टिया दूसरे की दृष्टि, जो अज्ञानी लोग हैं उसके दृष्टि से, अरे ब्रह्मज्ञानी चले गए अमुक गए, नाम लेते हैं परदृष्टिया, तद अवशेष होती, तद मैंने नाम, नाम के अवशेष कथन होता है। जैसे सुको मुक्त इत्यादि विविधेश दर्शनार्थ, सुखदेव मुक्त हो गए बोलते हैं, नाम ले लिया सुख, ऐसा गौण प्रयोग हो जाता है, सुखो मुक्त ऐसा बोलते हैं, सुखदेव मुक्त हो गए ऐसा बोलते हैं, नाम रह जाता है, सुखदेव नहीं है किंतु नाम रह गया, सुखो सुखो मुक्त इत्यादि जगदेश माने गौण प्रयोग हो जाता है। अतो नाम नित्यत्व व्यावहारिक, मतलब नाम में जो नित्यत्व व्यावहारिक है पारमार्थिक नहीं, नाम में जो नित्यत्व है पारमार्थिक, ब्रह्मविद्या की दृष्टि में नाम में नित्यत्व नहीं है, अन्य की दृष्टि से नाम लेते अन्य लोग, उसके दृष्टि में तो नाम भी नहीं है, व्यावहारिक। अतो चार की टिप्पणी बताया यहां, विद्वत दृष्टिया नाम अनवशेषा, ज्ञानी के दृष्टि से तो नाम अवशेष नहीं रहता किंतु अज्ञानी की दृष्टि से रह जाता है, इसलिए कौन प्रयोग हो, नाम नित्यत्व व्यावहारिकम, पारमार्थिक नहीं नाम में नित्यत्व, व्यावहारिक है, क्यों ब्रह्मत्या की दृष्टि में नहीं है नाम, और संसारी की दृष्टि में उनका नाम लेते हैं इसलिए व्यावहारिक है। कहा ब्रह्मास्त्र इति दर्शन है ना विश्वान देवान आत्मत्यनुपगम्य अनंतम लोकम जयति इति सिद्ध अनुवादो ब्रह्म विद्याम स्तोतुम इति अभिप्रेत्य अनंतर वाक्य में आदत्य कहना चाहते हैं आगे। ब्रह्मास्म इति दर्शन, अहम ब्रह्मास्म इस ज्ञान के द्वारा, ब्रह्मास्म इति दर्शन है ना माने ज्ञान है ना, इस ज्ञान के द्वारा विश्वान देवान सर्वान देवान, सत्य शब्द विश्व शब्द सर्व शब्द पर्याय वाचक है, सर्वनाम में आता है ना सर्व विश्व, विश्व मान में सर्व, तो विश्वान देवान माने सर्वान देवान आत्मत्व अनुभव, सारे देवताओं को अभेद रूप से देखता है, क्यों ब्रह्मास्मि ज्ञान होगा, ब्रह्माकार वृत्ति में सभी देवताओं को आत्म रूप से देख जानकर, अनंतम लोकम जयती अविनाशी लोक को प्राप्त करता है वो, आत्मलोक प्राप्त करेगा, सब में आत्मदृष्टि होगी तो आत्मलोक प्राप्त करेगा, अनंतम लोकम जयती थी सिद्धानुवाद हो, यह सिद्ध का अनुवाद है, अन्य श्रुति में सिद्ध है उसका अनुवाद लिया है, किस लिए कहते हैं ब्रह्म विद्या स्तोत्रम, ब्रह्म विद्या के स्तुति के लिए यही स्थिति है, माने अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने पर सारे देवताओं को आत्म रूप से देखता है, विद्या की स्थिति के लिए है। तो तुम अभिव्यक्ति ऐसा स्वीकार कर अनंतर वाक्य में आ देते, अनंतर वाक्य क्या है, तद आनंद अधिकृता अनंता भाई विश्व देवा कहते हैं, तद माने नाम क्या, अनंत में आश्रित जो है अनंत है विश्वदेव, और अनंत में रोकम जाएगी, सारे विश्वदेवों को आत्म रूप से जब देखता है प्रभु के प्रभाव से तो अनंत लोग अविनाशी लोग माने आत्मलोक प्राप्त करता है उसे, टिप्पणियां हैं पांच छह सात आठ नौ दस बहुत सारे हैं। पांच दर्शनेन माने ज्ञानेन और विश्वान माने सर्वान, विश्व शब्द सर्व शब्द समान है, समान अधिकार है। और अनंतम लोग माने देशादि अपरिछिन्नम, जो देश काल वस्तु के घेरे में हो ऐसा देश आत्मलोक प्राप्त करता है, यही है। ठीक है, विश्वान देवान आत्मत्व उपेत्य माने आत्मत्व उपगम्य माने यही है, उस स्थिति से प्राप्त कर। और आठ में कहा लोकम माने क्या, स्व प्रकाशम लोकम, कौन सा लोग, स्वयं प्रकाश लोग आत्मलोक, स्वर्गादि लोग नहीं प्राप्त करता वो, सभी देवताओं को सब आत्मभाव से, क्यों अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के माध्यम से सबने आत्मदृष्टि होने पर आत्मलोक प्राप्त कर, स्वयं प्रकाश लोक को, अन्य अन्य के द्वारा प्रकाशित लोग नहीं। ये कहा नौ में क्या प्राप्त होती बोल दिया, जयति का अर्थ प्राप्त होती। और दस में कहते हैं सिद्धानुवाद ओयम बोल दिया, सिद्ध के अनुवाद है कहां, श्रुत्यंतर सिद्धानुवाद, अन्य श्रुति में ऐसे आया है इसलिए उसी का अनुवाद कर दिया। किसके लिए यहां कहा कि ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए। तद व्याचस्ते तो आनंद की व्याख्या करते हैं, आगे कहते हैं तद व्याचस्ते वाक्य व्याचस्ते, उसी को वाक्य की व्याख्या करते हैं। तन नाम अनंत्यादि कृतान, वो नाम में जो अनंतता है अविनाशित्व है उसमें आश्रित होने वाले जितने भी विश्वान देवान सारे नाम में आश्रित हैं देवता जितने भी हैं संपूर्ण देवताओं को आत्मत्व न उपेत्य माने प्राप्य उपगम्य आत्मरूप से प्राप्त करके अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के माध्यम से सब प्राप्त करके तेन आनंद दर्शन जो आनंद अविनाशित्व तो दर्शन हुआ उसका उसके द्वारा अनंतम लोकम जयति, आनंद लोक ही जीतता है। ये कहा आगे कंटिका है याज्ञवल्के दिवोवाच यत्राश्च पुरुषस्य मृतस्य अग्निं भागप्येति प्रभातं प्राणः चक्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशाश्रोत्रं पृथिवीं शरीरं आकाशमात्मा औषधिर्लोमानि वनस्पतीन् केशः अप्सुलोहितं चरेतश्च निदीयते स्वायं तदा पुरुषो भवति इति आहार सौम्य हस्तम आर्तभागो आर्तभाग आवामेव यत्तस्य वेदिष्यावो नानावे तत्सजल इति तौ वत्क्रम्य मंत्रयां चक्राते तौ यदूचतु कर्महैव तदूचतु अथ यत्प्रशंसतु कर्महैव तत्प्रशंसतु पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन इति ततोह चार्तकार वा आर्तभाग उपरराम याज्ञवल्क्येति होवाच यत्राश्च पुरुषस्य मृतस्य अग्निं भागप्येति भागं प्राणः चक्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशाश्रोत्रं पृथिवीं शरीरं आकाशमात्मा औषधिर्लोमानि वनस्पतिं केशः अप्सुलोहितं चरेतस्य निदीयते स्वायं तदा पुरुषो भवतीति आहार सौम्य हस्तम आर्तभाग आवामेव यत्तस्य वेदिष्यावो नावेतत् सजन इति तौ होत्क्रम्य मन्त्रयाञ्चकारे तत्र तौह यदूचतु कर्मैव तदूचतु अथ यत् प्रशंसतु कर्मैव तत् प्रशंसतु पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति ततोह जार्तकार वा आर्तभागपरराम याज्ञवल्क्येति उवाच जार्तकार ने पूछा आर्तभाग ने पूछा हे याज्ञवल्क्य ऐसा संबोधन करके कहा यत्र माने यस्मिन काले प्रारब्ध का अवसान मरण काले यत्र टिप्पण में जल दिया माने मरण काल प्रारब्ध कर्म समाप्त होने मृत्यु हो जाती है। यत्र ऐसे पुरुष संसारी पुरुष की चर्चा है आत्मतत्ता का नहीं। यत्र अष्ट पुरुषस्य ये जो पुरुष है संसारी पुरुष है उसका मृतस्य जो मर गया इसका अग्निम बाघ अप्येति माने बाघ का अर्थ बाघ के जो अधिष्ठात्री देवता है वो अग्नि को प्राप्त अग्नि के ही अंश आया था बाघ के पोषण के लिए बाघ शब्द आया था अधिष्ठात्री देवता को लेना वो अग्नि को प्राप्त हो जाता है माने वो अंश अंशी को प्राप्त होगा वाणी में आया हुआ जो अग्नि का था वो अंश था वो अंशी को प्राप्त होगा। बातम प्राण प्राण माने यहां पर इंद्रियों का प्रसंग है घ्राण को लेना माने वायु सहित घ्राण वायु सहित होने से वायु में लीन हो जाता है घ्राण इंद्रिय माने घ्राण इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता और प्राण के अधिष्ठात्री देवता वायु में लीन हो जाता है वायु है उसके। चक्षुर आदित्यम चक्षु के उपकार करने के लिए आदित्य का अंश आया हुआ था वो अंश आदित्य को प्राप्त हो जाता है माने चक्षु के जो अधिष्ठात्री देवता है आदित्य का अंश तो चक्षु आदित्य आदित्य को प्राप्त होगा। मनश्चंद्रम मन का उपकार चंद्रमा का अंश आया था वो चंद्रमा में लीन हो जाता है मरे हुए व्यक्ति का संसारी पुरुष का। दिशा स्रोत्रम स्रोत्र के जो उपकार देवता थे दिशा है उसका वो दिशा से आए हुए जो अधिष्ठात्री देवता है दिशा में मिल जाएगी। पृथ्वी शरीरम ये जो शरीर है पार्थिव शरीर बोलते हैं कहाँ आश्रित पृथ्वी में ऐसा होगा लीन हो जाएगा। आकाशम आत्मा आत्मा माने हृदयाकाश भूताकाश में लीन हो जाता है ये हृदयाकाश है आकाश आत्मा आत्मा करते हृदयाकाश और आकाश माने भूताकाश भूताकाश को प्राप्त हो जाता है भूताकाश में मिल जाता है ये हृदय के भीतर जो आकाश है भूताकाश में मिल जाता है एक हो जाता है। औषधि लोमानी शरीर में जो लोम है उसके मृत पुरुष का औषधि में लीन हो जाते हैं औषधि माने औषधि फल पाकांत ऐसा कहा कोष्कार औषधि शब्द का अर्थ कहां पर होता है फल आ जाने पर फल के साथ साथ स्वयं भी नष्ट होने वाले जो पौधे होते हैं जैसे धान जौ आदि इनको औषधि कहा जाता है औषधि फल पाकांत फल पकने पर वो भी नष्ट हो जाता हो पौधा भी नहीं रहेगा उसको कहते हैं औषधि और वनस्पति में अनेक बार फल देने वाला वृक्ष ये वनस्पति में आते हैं। औषधि लोमानी का जो लोम है उसके शरीर में वह औषधि में लेने होंगे। वनस्पति में केसा जो केस है उसके वनस्पति में लीन हो जाते हैं। अपसु लोहितम से रेता से नहीं देता जल में लोहित माने रक्त है और रेत माने ये दोनों उसमें लीन हो जाते हैं वीर्य दोनों रक्त और वीर्य दोनों जल में लीन हो जाते हैं। अब सूर्य थे इसमें क्वायम तदा पुरुष अयम पुरुष होते उस काल में पुरुष का किसना आश्रित होगा शरीर के जो अंग अंग सब तत्त कारण में लीन हो गए अधिष्ठात्री देवताओं में जाके लीन हो गए वो कारक देवता उस काल में ये जो मृत पुरुष है आत्मा कहां लीन होता है किसमें आश्रित होता है ये प्रश्न है माने संसारी पुरुष की बात है क्व माने कहां अयम माने पुरुष अयम पुरुषो तदा भवती उस काल में कहां होता है पुरुष क्यों उसके आश्रय जितने भी थे सब चले गए कहां आश्रित होता है इति ऐसा प्रश्न किया आर्तभाग है। अब इसका उत्तर देते हैं आगे बोलते आहर सौम्य हस्तम आर्तभाग हे आर्तभाग हे सौम्य हे प्रिय दर्शन तुम बहुत अच्छे हो आहर हस्तम मेरे हाथ पकड़ो हस्तम दे हस्तम आहार मेरा हाथ को पकड़ो आवाम एवं एतस्य वेदी चल इस बात का ना सारे जब लीन होने के बाद में जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है इस बात को हम दोनों ही जानेंगे आवाम एवं हम दोनों ही एतस्य माने ये जो प्रश्न का उत्तर है कहाँ आश्रित होता है जीवात्मा मृतकाल तो कहा एतस्य वेदी से इसका हम भी दोनों ही जानेंगे आओ मेरा हाथ पकड़ो आओ मेरे साथ ना नौ एतत् नौ माने हम दोनों न ये तत् सजन है, ये तो सजन जन के समुदाय में नहीं, इसको जान नहीं सकते, ये बहुत गोपनीय बात है, सबके सामने कहने लायक नहीं है। नौ ये तत् सजन, ये तत् नौ न सजने, इस बात के जो उत्तर है ना, ये जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है, ये तत् शब्द भूल लेना है, जीवात्मा का आश्रय कौन होगा उस काल में, तो ये सजन जन है ना, सहित सजन उन जनों के सहित में नहीं होगा, जन ही सहित सजन सजन में नहीं होगा, जन समुदाय में इस प्रश्न का उत्तर देने लायक नहीं है, मेरे हाथ पकड़ो आओ हम एकांत में जाते हैं, ऐसा कहा। तौह उत्क्रम्य, उतक्रम्य ने उत्क्रम्य, उत उपसर्ग है, हलंत कर देना चाहिए, तौह उत्क्रम्य, वो दोनों वहां से निकल करके सज्जन से बाहर जाकर के जाकर एकांत में जाकर मंत्रयान चक्र में निर्णय कर गए, वो दोनों निर्णय कर लिया, ये जीवात्मा शरीर छूटने पर मान अज्ञानी के शरीर छूटने पर कहाँ आश्रित है, उन्होंने निर्णय कर लिया, यहां तक कहानी है। अब श्रुति अपने मुख से श्रुति बोलती है, तव है यदु चतु, उन दोनों ने जो कहा, श्रुति वाक्य आ गए, अभी तक तो उन दोनों की कहानी के रूप में थी, अर्धभाग और एक बल के, अब श्रुति बोलती है उन दोनों ने जो कुछ कहा, यदु चतु जो कहा, तव है, तव माने आर्तभाग है यज्ञ बल, जो आर्तभाग और यज्ञ बल के हैं, यदु चतु जो कुछ कहा, यत ऊ चतु जो कहा, जहां आश्रित होता है ये बात में जो कहा, क्या कहा, श्रुति बोलते कर्म है ही बता दू, कर्म में आश्रित होता है, कहा अपना किया हुआ जो पाप पुण्य कर्म होगा उसी में आश्रित होगा, उसके फलस्वरूप आगे शरीर लेगा, कर्म में आश्रित होता है, अज्ञानी पुरुष अज्ञानी की बात में जो होगा शरीर नष्ट होने पर कर्म में आश्रित, पूर्वकृत कर्म में आश्रित होगा, कर्म में आश्रित होगा, कर्म है तद उचतु, उन्होंने जो कुछ कहा कर्म को ही कहा, कर्म में आश्रित होता है, कहा अथा यद प्रशंसा सतु, जिसकी प्रशंसा की उन दोनों ने, कर्म है तद प्रशंसा सतु, कर्म की प्रशंसा की उन दोनों ने, कर्म की इतनी महिमा है, जब शरीर छूट जाता है जिस काल में तो कर्म में आश्रित होना होता है, इसका कर्म के आधार पर आगे शरीर मिलेगा, पूर्व के कर्म के आधार पर, तो यद प्रशंसा सतु, संस्कृत धातु है ना, तो प्रशंसा की उन दोनों ने, प्रशंसा तो लिट लगा रहे, जो प्रशंसा की उन दोनों ने, किसकी प्रशंसा, कर्म ही मतलब कर्म का ही प्रशंसा किया उन्होंने, कर्म की ऐसी स्थिति है, अंतिम अवस्था में कर्म में आश्रित होता है, पूर्व के कर्म आश्रित होता है, आगे शरीर धारण करता है, ये बात पुण्य हो गई पुण्य ने कर्म, हाँ आगे क्या होगा, यदि पुण्य कर्म है तो आगे पुण्य शरीर मिलेगा, देवादि शरीर होगा उसका, पुण्य कर्म में आश्रित होगा यदि तो देवादि शरीर में जाएगा, पापो पाप है ना, यदि पाप कर्म किया होगा, पाप कर्म फल देने के आए तो पापी शरीर माने थावर आदि शरीर, पशु आदि थावर आदि शरीर को प्राप्त होगा, ततो है इसके उत्तर मिलने के बाद कहाँ आश्रित होता है, उत्तर दे दिया यज्ञ बल के दिन, तो उत्तर कहने के बाद जारत कारव आर्तभाग प्रणाम, जारतकारु गोत्र वाले जो आर्तभाग है उपराम हो गए, प्रश्न करने से उपराम हो गए, अब भुज्य ब्राह्मण आना है आगे, तृतीय प्राम भुज्य ब्राह्मण है, संसार की चर्चा करेंगे वो, क्या हाँ ज्ञानी के नहीं, ज्ञानी के लिए न तेज प्रणाम होते ग्राम अत्र समझे, अज्ञानियों की मरण की चर्चा कहाँ आश्रित होता है, अज्ञानी जीव कर्म पूर्वकृत कर्म होगा उसमें आश्रित होकर आगे शरीर लेगा, अज्ञानी जीवों के लिए यत्राश्च इत्यादि तात्पर्य वृत्तानुवाद पूर्वक आह, पहले आप भूमिका बताते हैं, तात्पर्य बताते हैं, यत्राश्च पुरुषस्य वृतस्य अग्रिम भाग्यप्येति इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य बताने के लिए, यत्राश्च ये तो मंत्र का प्रतीक है, यत्राश्च इत्यादि इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य, इसका तात्पर्य पहले बताना है, वृत्तानुवाद पूर्व की बातों के कथन करते हुए कथा यदि कथन करते हैं, कहा ग्रहातिग्रह रूपम बंधनम उत्तम, ग्रह और अतिग्रह रूपी बंधन को कहा पूर्व में, इंद्रियां ग्रह है और उपभुक्त विषय अतिग्रह है, ये बंधन कहा, ये बांधने वाले हैं जीवात्मा को, बंधनम उक्तम मृत्यु रूपम, वो मृत्यु रूप कहा, मृत्यु स्वरूप ग्रह अतिग्रह बनने को कहा। तस्य च मृत्यु, जो ग्रह और अतिग्रह रूपी जो मृत्यु है उसका, मृत्यु सद्भाव उसका भी वृत्ति है, ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा वृत्ति। तस्य च मृत्यु और मृत्यु सद्भाव, इस मृत्यु का भी मृत्यु होने से मोक्षश्च उपद्यते। यदि मृत्यु का मृत्यु नहीं तो संसार में रहेगा, मृत्यु का भी मृत्यु यदि है, ब्रह्माकार वृत्ति मृत्यु का मृत्यु है, ब्रह्माकार वृत्ति होने पर न ग्रह रहेंगे न अतिग्रह रहेंगे, इंद्रिय भी नहीं विषय भी नहीं कुछ भी नहीं। जब तक इंद्रिय और विषय उपभुक्त विषय है तब तक उपभुक्त विषय इंद्रिय को प्रेरित करते रहते हैं, संसार में गति होती रहेगी। तो मृत्यु का भी मृत्यु सदाभाव होने से क्या है, मोक्ष से होकर मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। सच मोक्षो, वो मोक्ष क्या है कहते हैं, ग्रहादि ग्रह रूपाणाम यही प्रलय प्रदीप निर्वाण। तो मोक्ष कोई आगे जाकर के मोक्ष नहीं है, यही मोक्ष है, ग्रह और अतिग्रह दोनों का जो है ना यही इसी शरीर में प्रलय हो जाना, इसी शरीर में रहते रहते ही ये दोनों का प्रलय हो जाना, किसका, ग्रह और अतिग्रह का विनाश हो जाना। कैसे कहते, प्रदीप निर्वाण, जैसे दीपक का बुझना होता है ना उसके प्रकार, ग्रह अतिग्रह इसी शरीर में बुझ जाए नष्ट हो जाए, यही मोक्ष है। ये जब तक ग्रह अतिग्रह रहेगा, मरने के बाद ग्रह अतिग्रह जाएंगे नहीं, ये शरीर में रहते रहते ही ग्रह और अतिग्रह दोनों समाप्त हो, कैसा, जैसे प्रदीप का निर्वाण के समान, माने प्रदीप के दीपक के बुझने के समान, ग्रह अतिग्रह उस पर बुझ जाए, जैसे दीपक बुझा तो कुछ नहीं बचेगा, इसी प्रकार ग्रह अतिग्रह यह समाप्त हो जाए, यही है मोक्ष, इसी का नाम है। जब तक ग्रह अतिग्रह है तब तो मोक्ष नहीं है, ग्रह अतिग्रह इसी शरीर में होते हुए यदि मुक्त हो जाए, किस प्रकार, दीपक के बुझने के समान वो बुझ जाते हैं दोनों के दोनों, तो मोक्ष यही है और कोई यही है मोक्ष। यदि ग्रहाधिग्रहाक्षम बंधन, जो ग्रह और अधिग्रह रूपी जो बंधन है संसार में फंसाने वाला यही है इंद्रिय और उपभोक्त विषय, यदि ग्रहाधिग्रहाक्षम बंधनम मृत्यु रूपम, मृत्यु रूप बंधन यही है ग्रह और अतिग्रह, तो बाहर नहीं मृत्यु, यमराज आते हैं यही नहीं, जीवात्मा को संसार में डालने वाला मृत्यु यही है, ग्रह अतिग्रह रूप मृत्यु है। तस्य यत् प्रयोजकम, उस मृत्यु का प्रयोजक है कौन, पर अविद्या काम कर्म आदि प्रयोजक होते कर्म मुख्य रूप से, पर कर्म किया हुआ है पूर्व में, इसलिए जीवात्मा के साथ उपभुक्त विषय इसको प्रेरित करते जाएंगे, कर्म जब तक नाश नहीं होगा तब तक, और इंद्रिय विषयों में जाते रहेंगे, फिर आगे के लिए जन्म की तैयारी कर देंगे। तो वो जो मृत्यु का प्रयोजक है, ग्रह और अधिक रूप जो मृत्यु है बंधन है, उसका प्रयोजक क्या है, कर्म को बताना है यहां, इसका निकाल में कर्म को बताना है। तद प्रयोजकम प्रापकम, उसको प्राप्त कराने वाला, माने ग्रह और अतिग्रह को प्राप्त कराने वाला कर्म होता है, वही कर्म बताना है। तत्स्वरूप निर्धारणार्थम, इसका प्रयोजक का स्वरूप माने कर्म का स्वरूप का निर्धारण करना, जब तक शुभाशुभ कर्म है, पुण्योन पुण्य पुण्य पुण्यो भाई पुण्य ने कर्म, पाप पापे ने कहना है, पुण्य कर्म किया होगा उसमें आश्रित होता पुण्य शरीर मिलेगा देवादि शरीर, और पाप कर्म होगा नारकीय शरीर मिलना है। तो उसी कर्म का स्वरूप का निर्धारण करने के लिए इदम आरंभ से कहा, यह आगे के खंडिकाएं आरंभ होती है कहा। याज्ञवल्क्य होवाच, आर्तवाहन ने कहा हे याज्ञवल्क्य, ऐसा करके आगे का मंत्र का प्रतीक दे दिया, ये मंत्र का कहते हैं। अब इस विषय में कुछ लोग भक्ति प्रबंध का कहना ऐसा है, कहते हैं अत्र केचित वर्णयंती, इस विषय में कुछ लोग कहते हैं, नाम भी नहीं लेते हैं, भक्ति प्रबंध की व्याख्या है ये वर्णयंती, वो कहते हैं ग्रहाधिग्रह से सप्रयोजक से विनाश है भी, सिद्धांत में देख ग्रह और अधिग्रह का प्रयोजक के सहित नाश हो जाने पर क्या होगा, यही मुक्त हो जाना, किस प्रकार मोक्ष मिल जाना, दीपक के बुझने के समान, ये सिद्धांत हो गया है। किंतु भक्ति प्रबंध का कहना है ग्रहाधिग्रह से सप्रयोजक से विनाश है भी, ग्रह और अधिग्रह प्रयोजक के सहित नाश होने पर भी फिर भी मोक्ष नहीं होगा तब तक, उनका कहना है सिद्धांत में ग्रह अधिग्रह प्रयोजक के सहित नष्ट हो जाएगा तो ये मोक्ष है दीपक बुझने के समान, किंतु ये बोलते नहीं फिर मोक्ष नहीं होता, ग्रहाधिग्रह से सप्रयोजक से विनाश है भी, उसका प्रयोजक अविद्या काम कर्म आदि है, उसके काम कर्मादि सहित टिप्पणी में कहा काम कर्मादि सहित जो प्रयोजक है उनके सहित विनाश होने पर भी किलो न मुच्यते, फिर भी वो मुक्त नहीं होता तब तक। ये बंधन से ग्रह अतिग्रह से बंधन से प्रयोजक ग्रह अतिग्रह विनाश हो गया, उसके प्रयोजक काम कर्मादि थे वो विनाश हो गया, फिर भी मुक्त अब तक तब तक नहीं होगा न मुच्यते। तीन में कहा विद्वान संसारादि ज्ञानी जो है ना संसार से मुक्त तब भी नहीं होगा, ग्रह अतिग्रह भी नष्ट हो गए उसके प्रयोजक विनाश हो गया फिर भी मुक्त नहीं होता। क्यों? नाम अवशिष्ट नाम बचता है ना वहां पूर्व कंज में कहा था किम यह नमने यहां भी कहा था क्या नाम है थी? नाम रहेगा तो नाम रहे तो कैसे मुक्त हुआ, ग्रह अतिग्रह रूप बंधन उसका प्रयोजक भी नहीं होने पर भी फिर भी मुक्त नहीं होता यदि ज्ञानी, क्यों नाम बच जाता है उनका कथन है भरती प्रबंध का। नाम अवशिष्टो नाम बचा हुआ है उसका चार की टिप्पणी में कहा नाम अवशिष्टो अंतराल अंतराल अवस्था में अभी संसार में भी नहीं है मोक्ष भी नहीं मिला उसको, ग्रहातिग्रह रूप मान प्रयोजक के सहित बंधन से मुक्त हो गया है किंतु अभी मारे आत्मभाव में पहुंचा भी नहीं, अंतराल अवस्था में है वो। यही है कैसे कहते हैं अंतराल अवस्था में कैसे रहेगा तो कहते हैं अविद्या या उसर स्थान ही है यहाँ अविद्या है अब फल नहीं दे सकती, जैसे पृथ्वी के बीच में एक उसर भूमि होती है वो कोई फसल नहीं दे सकती ऐसी भूमि भी है, इसी प्रकार अविद्या उसर भूमि के स्थान पर है, किस स्थान पर फल नहीं दे पाएगी संसार दे नहीं सकती है किंतु अभी नाम है उसका अविद्या उसमें जब नाम है तो अविद्या भी कुछ लेस है, अविद्या उसर स्थान ही है यहाँ उसर भूमि के समान जो अविद्या है स्वात्म प्रभो या कहते वो अविद्या जो है ना अपने से उत्पन्न हुई है अन्य से नहीं अपने से उत्पन्न जो स्वात्मा प्रभवो यस्या जिसके कारण क्या है आत्मा है उत्पत्ति का ऐसा परमात्मा न परिचिन्न परमात्मा से पृथक है वो अवस्था भी है मान ग्रहाधिग्रह बंधन नहीं है उसके कारण काम करवादी भी नहीं है प्रयोजक भी नहीं है फिर भी अभी परमात्मा से पृथक है अलग है वो परमात्मा वहां पर नहीं पहुंचा क्यों अंतराल अवस्था में है वो अभी संसार में भी नहीं है मोक्ष में भी नहीं है बीच में पड़ा हुआ है क्यों नाम पर बचा है ना परमात्मा ना परिचिन्न परमात्मा से परिचिन्न है परमात्मा ने पंचमी परिचिन्न है भोज्यार्थ जगत व्यावृत और भोज्य जो जगत है भोग्य जगत उससे भी पृथक है परमात्मा से भी पृथक है भोज्य जो जगत है उसे भी अलग है माने अंतराल अवस्था में है वो क्यों नाम बचा हुआ है अविद्या तो है माने उसर भूमि के समान है उसके पास अविद्या फल देने वाली नहीं है संसार दे नहीं सकती किंतु काम नहीं करती फिर भी अविद्या है वहां ऐसे होने से उच्छिन्न काम कर्मा जिसका काम कर्मादि उच्छेद हो चुके हैं नहीं है काम कर्मादि अंतराले व्यवतिष्ठते अंतराल अवस्था में रहता है वो संसार भी नहीं है मोक्ष भी नहीं बीच में होता उस काल में वो तो नाम है तो अविद्या लेस भी होगा उस स्थानीय अविद्या होगी उस स्थिति में रहता है ऐसा भरती प्रबंध कहते हैं। और भी है आगे टिप्पणियां हैं पांच में कहा नाम अवशिष्ट चार है चार में कहा नाम अवशिष्ट अंतराल अंतराल अवस्था में है वो पांच में कहते व्यवतिष्ठते इति संबंध ये कहते हैं नाम अवशिष्टो व्यवतिष्ठते वाले जाके अन्वय करना नाम शेष बचा हुआ रहता है ठीक है अभी मोक्ष भी नहीं है संसार भी नहीं स्थिति बीच में होता है वो अंतराल अवस्थाया अवस्था में स्पष्ट है कि अंतराल अवस्था को स्पष्टीकरण करते हैं क्या स्पष्टीकरण किया इन्होंने कि अविद्या उसर स्थान है या अविद्या जो है ना उसर भूमि के समान है वो फल देने वाली नहीं है किंतु अविद्या है जैसे भूमि तो है फल नहीं देती इस प्रकार अविद्या है स्वात्म प्रभया अपने से उत्पन्न अविद्या है पांच में कहा स्वात्म प्रभया बोल दिया छह में बोलते हैं अविद्या आत्म उत्पन्न है दिया स्वात्म प्रभया माने आत्म उत्पन्न है आत्मा से उत्पन्न है वो अत्रत्यम रहस्यम यहां के जो विषय है ना आत्मा से कैसे उत्पन्न माना जाए अविद्या को कहते हैं 555 पृष्ठ द्रष्टव्य पूर्व में पूर्वखंड में चला गया वहां देखना चाहिए 200 पृष्ठ पहले देखना चाहिए ये बोलते हैं आगे सात में बोलते हैं परमात्मा न सकाश, परमात्मा न पंच में, परमात्मा से भी परिचिन्न पृथक है वो उस काल में, परमात्मा भी हो नहीं पाया और संसार भी नहीं है। परमात्मा न सकाशात अहिष्काता व्यावृत पृथक कृत, परिचिन्न माने व्यावृत पृथक कृत, ऐसा अर्थ कर परमात्मा से भी अलग है वो। और भोज्याच जगत हो व्यावृत, भोज्य जगत से भी पृथक है, संसार में भी नहीं है, परमात्मा भी प्राप्त नहीं, बीच में अवस्था में होता है वो, क्यों नाम अवशेष बचा हुआ उसका, ये भारतीय प्रपंच का कहना है। व्यावृत छिपण में बोल दिया है, हो गया। अच्छा नौवीं टिप्पणी व्यावृत में, नौ में कहा रहित जगत से भी रहित है वो, भोज्य जगत से भी रहित है, परमात्मा में पृथक है, जगत में भी नहीं है, परमात्मा में अंतराल अवस्था में होता है वो, नाम अवशिष्ट है। उच्छिन्न काम कर्म अंतराले व्यवतिष्ठ ने कहा, उच्छेद हो गया है काम कर्म, ऐसा व्यक्ति जो है वो अंतराल अवस्था में रहता है। अच्छा है था धातु आत्मनिर्भर है, समव प्रविद्यस्थ सम प्र अव बी, इन चार से उपसर्ग से पहले था धातु आत्मनिर्भर हो जाता है, नहीं तो था धातु तिष्ठति पर से पद है, समव प्रविद्यस्थ ऐसा सूत्र है, इसलिए आत्मनिर्भर हो गया या अव लगा है ना, इसलिए अच्छा है बी अव, दो उपसर्ग लगे हैं, बी भी है अव भी है, इसलिए आत्मनिर्भर बना हुआ है। आगे कहते तस्य, अंतराल अवस्था में पड़ा हुआ जो जीवात्मा है, अभी संसार में भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं, उसका दस में कहा माने विद्या अधिकारी, वो विद्या के अधिकारी है, वो भोज्य जगत से व्यावृत्ति पृथक है, विद्या का अधिकारी है, उनका कहना है तस्य परमात्मा ही का तो दर्शन है ना। अब उसके लिए क्या करना है, परमात्मा जीवात्मा का ऐक्य दिखाना होगा, ऐसे वाक्य के द्वारा उस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति उपदेश होगा, क्या होगा, तत्वमसि आदि उपदेश होगा, अंतराल अवस्था में बैठा है पढ़ा है तस्य, दस के टिप्पणी में कहा तस्य माने क्या है, विद्या अधिकार, अब विद्या का अधिकारी हो गया है, संसार का अधिकारी तो रहा नहीं, भोज्य जगत से व्यावृत है, परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं, विद्या नहीं उसके पास, ज्ञान नहीं है, विरक्त है, संसार से विरक्त है वो, भोज्य जगत से व्यावृत है, तो विद्या अधिकारी उसका परमात्मा ही तत्व दर्शन है, जीवात्मा परमात्मा ऐक्य ज्ञान के द्वारा, द्वैत दर्शन अपने तब्यम, द्वैत दर्शन उसे हटा देना चाहिए, इत्यतः इसके लिए इति, अतः इसी कारण से परम, यहां से आगे जितने भी आएंगे अब, अतः परम यहां से आगे क्या करना है, परमात्मा दर्शन में आरंभ दब्यम, परमात्मा ज्ञान को आरंभ करना चाहिए अब, क्यों उसको उपदेश करने के लिए, जो संसार से भी पृथक है, परमात्मा से पृथक है, अंतराल अवस्था में पड़ा हुआ है, क्यों विद्या के अधिकारी हो, संसार के भोग से निवृत्त हो चुका है, उसके लिए अतः परम इस अधिकार से आगे जितने भी हैं इसके द्वारा परमात्मा दर्शन आरंभ करें, परमात्मा ज्ञान का आरंभ करना चाहिए, उपदेश का आरंभ करना चाहिए, इत्येवं इस प्रकार अपवर का आख्याम अंतराल अवस्थान परिकल्प्य, इस प्रकार एक अपवर का नाम मोक्ष नामक जो अंतराल अवस्था की कल्पना करके भर्ती प्रबंध ये काम करके अंतराल अवस्था की कल्पना करते हैं, जिसको अपवर का नाम देते हैं क्या, मोक्ष नाम देते हैं, क्या देते हैं, आगे मुक्ति के लिए मोक्ष नाम देते हैं, अपवर का आख्याम अंतराल अवस्था परिकल्प, अंतराल अवस्था बीच की अवस्था की कल्पना करके उत्तर ग्रंथ संबंधम कुर्वन्ति, आगे के ग्रंथ के साथ इसका संबंध होगा, ऐसा कहना चाहिए, जो नाम मात्र अवशिष्ट व्यक्ति है उसके आगे के ग्रंथ के साथ वो होगा, संबंध होगा, ऐसे करते हैं ये कहा कुर्वन्ति। एक नंबर कहा पूर्व ग्रंथ है ना, उत्तर ग्रंथ से संगतिम दर्शयन्ति, कुर्वन्ति का अर्थ पूर्व ग्रंथ के उत्तर ग्रंथ के साथ में संगति दिखाते हैं, ये कहा ठीक है। देखें किम एनम इत्यादि वाक्य से स्वव्याख्या होगा, किम एनम न जहाती जो वाक्य है इसके अपने सिद्धांत ने अपने ढंग से व्याख्या कर दी, यत्र इत्यादि तात्पर्य से उत्तम, और यत्र इत्यादि का तात्पर्य बता दिया, यत्र ऐसे पुरुष से मृत से अग्निम भाग अप्यति इसका तात्पर्य भाषण में बता दिया अपने व्याख्या में, इदानीम अब भक्ति प्रपंच प्रस्थान उत्थापयति, भक्ति प्रपंच का जो व्याख्यान है प्रस्थान है उसका उत्थापन करते हैं। ग्यारह की टिप्पणी में कहा प्रस्थान माने मतम व्याख्यान में आते हैं, मत बोलो उनके अथवा व्याख्यान बोलो, प्रस्थान का अर्थ यही है। अत्र इत्यादि का अत्र केचित वर्णयंती यही कहा, इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं। किम एनम इत्यादि से कहा कहते हैं किम एनम न जहाती, जो पूर्व कंडिका थी ना, तो उसमें ऐसा अर्थ करते हैं। इन ग्रंथ का आगे ग्रंथ से अर्थ संबंध है किसके, वो अंतराल अवस्था में बैठे हुए व्यक्ति के लिए भूत कराने के लिए ज्ञानोपदेश के द्वारा ये कहना चाहते हैं। समुच्चय अनुष्ठानात देहयो सप्रयोजको नाशे भी पुंसो मुक्तिर नचेत तरही तस्य बद्धत्व अयोगात काम असौ दशाम अवलंबताम इति आशंका, सिद्धांत की ओर से शंका कर दी जाए भक्ति प्रपंच के ऊपर। समुच्चय अनुष्ठानात कर्म और उपासना समुचय अनुष्ठान के द्वारा देहयो सप्रयोजक नाशे भी माने संसार में नहीं ये बोलना चाहते हो, दोनों शरीरों का प्रयोजक के सहित काम कर्म आदि के सहित दोनों शरीर का नाश होने पर भी, सूक्ष्म शरीर फूल शरीर दोनों का नाश होने पर भी, पुंसो मुक्ति न सेत यदि पुरुष का मुक्ति नहीं होती इस स्थिति में भी यदि ऐसा है तो तरी तस्य बद्धत्व अयोगात, उसको बद्ध तो नहीं कर सकते, शरीर नष्ट हो चुका है उसका, दोनों शरीर नष्ट हो गया, केवल थूल शरीर नष्ट होता तो बद्ध बोलते, सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो गया है समुचय अनुष्ठान के द्वारा, बद्ध तो होगा काम असौ दशा अवलंबन, फिर किस गति को अवलंबन करेगा वो, इति आशंका सिद्धांत की ओर से शंका करे तो भर्ती प्रबंध की ओर से उत्तर देते, अरे बाबा नाम अवशिष्ट है ना उसका, उसके सहारा रहेगा वो, परमात्मा मिले नहीं अभी, संसार से विरक्त है, जैसे अलग है उस स्थिति में नाम बचा हुआ उसका, वहां आश्रित है, ये दशा को प्राप्त होता है नाम को रहा। टिप्पणियां हैं देहायो में, बाहर की टिप्पणियां ना माने स्थूल और सूक्ष्म देहायो, कौन सा शरीर माने सूक्ष्म शरीर भी अभाव हो गया, किसके साधन से, वो क्या बोलते हैं उपासना और कर्म के साधन से सूक्ष्म शरीर अभाव हो गया, कर्म और उपासना समुच्चय करने से सूक्ष्म शरीर का पुंज शरीर मिलता है, अभाव नहीं होता, वो कहते हैं अभाव हो गया, हिरण्य गर्भ बनना है ना, सूक्ष्म शरीर का पुंज है वो, कि दो कहते नहीं उसका भी अभाव, थोड़े शरीर का भी अभाव, ये कहना है आगे बद्धत्व आएगा, फिर वो बंधन तो कह नहीं सकते क्यों शरीर नहीं रहा, सूक्ष्म शरीर थोड़े शरीर नहीं कहा, तेरह की टिप्पणी में कहा बंध प्रयोजक देहादि नाशा, बंधन का प्रयोजन जो थे ना देहादि थे, ये सब थे इंद्रिय थे शरीर थे, बंधन का प्रयोजन यही है, बंधन के जीवात्मक ये नाश हो गया सब होने से, फिर किस गति को प्राप्त होता है, किस सहारा लेकर के रहेगा, प्रश्न आया तो कहा नाम अवशिष्ट भरित प्रवृत्ति का नाम शेष बचता है उसका, और वो कैसा है अविद्या है, वहां नाम है तो अविद्या भी है, कैसे अविद्या उसर स्थान या उसर भूमि के समान है, फल देने वाली अविद्या नहीं, आगे जन्म देने वाली अविद्या नहीं है, किंतु अविद्या है, जैसे पृथ्वी में उसर भूमि होती है मतलब फसल नहीं होता किंतु भूमि तो है, इस प्रकार की अविद्या है वहां, उस अवस्था की अविद्या ऐसी अविद्या होती है ये कहते हैं। स्वात्मा प्रभोया और आत्मा से उत्पन्न है वो अविद्या, ऐसी स्थिति है, अविद्या जो है ना आत्मा से ही है और आत्मा को ही ढकती है, जैसे सूर्य से बादल निकलता है सूर्य को ढकता है, ऐसी स्थिति है। परमात्मा ना परिचन्न, परमात्मा से भी पृथक है वो, अभी परमात्मा नहीं बना है वो, परमात्मा वहां पर पहुंचा नहीं, और भोज्यार्थ जगत व्यावृत है बोला, भोज्य जगत से पृथक है वो, ऐसा ठीक हम कहते हैं। क्षितेर उसरवत, जैसे पृथ्वी में उसर भूमि हो जाती है, फसल नहीं होता जिसमें, क्षिते क्षिति वाले पृथ्वी, उसमें क्षिति के जैसे उसर भूमि है, उसी के समान अवस्थित आत्मा, जो बैठा हुआ आत्मा है वो, और फल देने वाली नहीं, उस स्थिति रहने वाली जो अविद्या है, जैसे पृथ्वी में उसर भूमि होता है, उस स्थिति रहने वाली जो स्वरूप है, जिसका अविद्या के स्वरूप ऐसा है, जन्म तो नहीं दे सकती किंतु अविद्या तो है, अभी नाम रहा तो अविद्या है, यही है उस आत्मा माने यहां स्वरूप, उस स्वरूप अविद्या के द्वारा परस्मात् परिच्छिन्न चेत, परमात्मा से परिच्छिन्न यदि है अविद्या होने के कारण, परमात्मा वहां पर नहीं पहुंचा है तो चेत आत्मा तरी बंध पक्ष से भी सिद्धांत कहते हैं, आत्मा फिर बंध पक्ष में हो, यदि परमात्मा नहीं बन पाया है तो बंध पक्ष में हो, तो न तो भोज्या जगत व्यापृत्ति, फिर भोज्य जगत से बंध पक्ष में होगा तो भज्य जगत से पृथक नहीं हो सकता, ये शंका की तो उत्तर देते हैं वो। चौदह की टिप्पणी, कहा बंदाश्रय समुदाय अंतर्गत बद्धित पाठ, बंद के जो आश्रय है समुदाय के अंतर्गत ही, बंधन रूपी जो आश्रय है उसके अंतर्गत ही बद्ध है वो भी ये मानव है। क्यों? क्योंकि यदि जैसे पृथ्वी में ऊसर भूमि होती है उसके समान आत्मा की अविद्या के द्वारा परिचिन्न से आत्मा परमात्मा से पृथक है आत्मा, यदि ऐसी स्थिति हो तो बंद पक्ष में हो फिर भोज्य से व्यापृति कैसे बोलते हो। इस शंका की तो कहा उच्छिन्न काम कर्मांतराले व्यवतिष्ठत बोल दिया, उच्छेद हो गया काम कर्म, बंधन में नहीं हो, बंधन में भी नहीं है, परमात्मा प्राप्ति भी नहीं है, नाम मात्र अवशिष्ट है अविद्या, उसर भूमि के समान अविद्या है उसमें, इस तरह से रहता है, अंतराल अवस्था में रहता है, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा देव सर्वस्व कर्माद फल से कर्म उपासना का जो फल होगा संपूर्ण जो फल है, सूत्रात्मन जो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है उसका समुच्चय आसादित समुच्चय के द्वारा प्राप्त किया है उसको फल पद को, किसके द्वारा उपासना कर्म दोनों समुच्चय से है आसादित भोगात अप्राप्त अर्था भावन, भोग से अप्राप्त विषय नहीं है वहां, सब प्राप्त है वहां। अब काम असिद्ध उसकी कोई इच्छा नहीं हो सकती है, अप्राप्त हो भोग्य वस्तु तब तो इच्छा होगी, वहां भोग से अप्राप्त वस्तु कोई भी नहीं, क्यों उसने कर्म और उपासना करके हिरण्यगर्भ भाव में पहुंचा हुआ है, पहुंचा हुआ है तो वहां पर संपूर्ण विषय प्राप्त है, तो अप्राप्त विषय नहीं है, कामना नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी। ठीक है, सर्वस्व कर्मादि फल से संपूर्ण कर्म का फल क्या होता है, सूत्रात्मा होता है, तो समुच्चय आसादित से जितना भी कर्म है समुच्चय किया हुआ कर्म, केवल कर्म नहीं उपासना से भी कर्म, उसका फल होता है हिरण्यगर्भ, उस स्थान को प्राप्त हुआ व्यक्ति का भोगात अप्राप्त अर्थ अभावात, भोग से अप्राप्त अर्थ नहीं है विषय न होने से काम असिद्ध है, उसके लिए इच्छा नहीं होगी किसी विषय में काम न होने से, कर्माभावत इच्छा नहीं होगी तो कर्म नहीं करेगा, हिरण्यगर्भ प्राप्त हो चुका है समष्टि उस साधना के द्वारा, ज्ञान कर्म समझने के द्वारा, प्रयोजक राशि उच्छित थी इसलिए प्रयोजक राशि काम आदि के उच्छेद हो गए, प्रयोजक राशि अविद्या काम करवा के समाप्त है उसका, यही यही उनका कहना है, उच्छिन्न काम करवा अंतराले प्रतिष्ठित का अर्थ यही है। एक सूत्रात्मन में पंद्रह की टिप्पणी में कहा सूत्र पदस्य संपूर्ण समष्टि उपासना और कर्म का फल स्वरूप है सूत्र पद, हिरण्यगर्भ पद उसका, समुच्चय आसादी से समुच्चय के द्वारा प्राप्त है स्थान, कर्म उपासना समुच्चय के द्वारा प्राप्त स्थान है वो उसका, भोगाद अप्राप्त अर्था भावा, भोग से अप्राप्त विषय है ही नहीं, इसलिए काम असिद्ध्या भोग से अप्राप्त विषय होता तो इच्छा होती, इच्छा नहीं हुआ होने से, कर्माभाव जब इच्छा नहीं तो कर्म नहीं करेगा वहां स्थिति में, इसलिए प्रयोजक राशि उचित बोल दिया, प्रयोजक राशि जितने भी थे माने ग्रह अतिग्रह की जो प्रयोजक राशि अविद्या काम कर भागी समाप्त है वहां, ये कहना भरती प्रवृत्ति का कहना यही है। सोलह के त्रिकोण में कहा कर्म उपासना प्रज्ञा वासना च प्रयोजक राशि, कर्माभावात कर रहे कर्म का भाव क्यों होता है, प्रयोजक उपासना और पूर्व संस्कार यही होते हैं कर्म कराने के लिए, वो दोनों नहीं है वहां इसलिए कर्म नहीं हो सकता, कर्म नहीं हो पाएगा कर्म का अभाव होने से, काम का इच्छा का अभाव है इसलिए कर्म नहीं होता, इसलिए अंतराल अवस्था में रहता है वो। एक टीका बताते हैं किम एनम इत्यादो अंतरालावस्था विद्याधिकारो निर्धारणार्थ, किम एनम न जहाती जो पूर्व कंडे में कहा था, तो यहां अंतरालावस्था जो अंतराल अवस्था में बैठा हुआ है ना जो विद्या का अधिकारी है, पहले तो संसार का अधिकारी था जो भोग्य वस्तु से भी जागृत है परमात्मा भी प्राप्त में बीच में है वो विद्या का अधिकारी है, विद्या अधिकार विद्या के अधिकारी अठारह ब्रह्म विद्या, कौन सी विद्या, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या के अधिकारी को निर्धारणात् उस अधिकारी का निर्णय होना हुआ है कि मेरम जहाती के द्वारा ये निर्णय हुआ ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो, तद अपेक्षित विद्या शेषत्व ना उस अधिकारी के लिए अपेक्षित क्या विद्या, वो विद्या चाहता मुक्ति के लिए उसके अंग रूप से उत्तस्थ प्रसाद आरंभ संभावित, आगे चतुर्थ ब्राह्मण था उषस्थ प्रश्न, अभी तो तृतीय ब्राह्मण शुरू नहीं हुआ, तो उसके संभावना करते तस्य कहा, तस्य परमात्मा का तो दर्शन है ना, जीवात्मा परमात्मा का एकत्व दर्शन है, उषस्थ ब्राह्मण में कहा जाएगा वो जो अंतराल अवस्था में पड़ा हुआ है ना, वहां ऐसा उपदेश देना चाहिए जीवात्मा परमात्मा का एक तत्वशी आदि उपदेश, तो उषस्थ प्रश्न में आएगा चतुर्थ में आएगा ये, तस्य जो अंतराल अवस्था में बैठा हुआ है उसका, उसको परमात्मा का परमात्मा का एकत्व दर्शन, परमात्मा के साथ एकत्व दर्शन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा द्वैत दर्शन में अपने द्वैत ज्ञान का हटाना चाहिए इति ऐसा मान, अतः परम इसलिए आगे का ग्रंथ है इसके लिए है ऐसा मानते हो भर्तृ प्रपंच कहा, परमात्मा दर्शन आरब्धव्यम, इसके आगे परमात्मा ज्ञान का आरंभ करना चाहिए संसार को छोड़ करके, ठीक है हमें कहते हैं इति सवत्र तस्म उन्नीस है अंतरालावस्था से कहा, तस्य का अर्थ अंतरालावस्था में बैठा हुआ व्यक्ति के लिए परमात्मा ज्ञान कराना चाहिए, अब संसार से व्यावृत्त है वो पृथक है भाग्य से व्यावृत्त है, इति शब्द वर्ण इति का संबंध है, यहाँ भाष्य में जो इति दे दिया परमात्मा दर्शन आरब्धव्यम इति, इति का अर्थ पूर्व में जो वर्णयंती है इति वर्णयंती, ऐसे वाले पूर्व में अन्वय कर इति का इति वर्ण, इस प्रकार वो वर्णन करते हैं भर्ति प्रपंच ऐसा करना, तभी यत्र उषस्थ प्रश्न आदौ ब्रह्म विद्या उच्यते तस्यैव आरंभो युक्तो, यत्र अस्य इत्यादिस्तु वृथा इति आशंक्य, फिर प्रश्न होगा कि जब मैंने परमात्मा के साथ एकत्व दर्शन कर रहे तो उषस्थ प्रश्न का आरंभ होना चाहिए, हाँ अभी तो द्वितीय ब्राह्मण चल रहा है, द्वितीय ब्राह्मण का एक कंडिका बाकी है, तो फिर उसके लिए परमात्मा दर्शन करवाना है तो उषस्थ ब्राह्मण आरंभ करना चाहिए, सिद्धांत बोल रहे तभी तब तो उसको ब्रह्म विद्या को उपदेश करना है, तब तो साथ की तुमने कहा अधिकारी अपेक्षित पर विद्या श्रेष्ठत्व, अधिकारी को अपेक्षित क्या है वो पर विद्या है, अपर विद्या नहीं पर विद्या, परमात्मा विद्या श्रेष्ठत्व उत्तर ग्रंथ से आरभ आरभ दत्तव्य, उत्तर ग्रंथ के आरंभ करना है तो उषस्थ ब्राह्मण का आरंभ करना चाहिए, फिर यहां पर यत्र अस्य मृतस्य अग्निभाग अप्येत इत्यादि क्यों, एक प्रश्न उठा, तस्य आरंभ युक्त आरंभ तस्य तस्यैव उसी का वहां तस्यैव माने ब्रह्म विद्या का ही आरंभ करना चाहिए, कहा तस्य नवगिटिपण में कहा ग्रंथ से उसी ग्रंथ का आरंभ करना चाहिए उषस्थ ब्राह्मण का ही, यदि उसके लिए जीवात्मा पर अपना ऐक्य बताना इष्ट हो तो उषस्थ ब्राह्मण आरंभ करना चाहिए, फिर यहां ये तस्य मृतस्य पुरुषस्य बाघ अप्येत इत्यादि क्यों, ये सिद्धांत को शंका है, यत्र अस्य इत्यादि हाँ अस्य यत्र अस्य ये जो कंडिका आने वाली चल रही जो कंडिका यत्र अस्य इत्यादि स्तो वृथा, ये ग्रंथ व्यर्थ है थे, ये शंका सिद्धांत ने की दस के त्रिपुण ग्रंथ बोले ये ग्रंथ व्यर्थ हो जाएगा, तब उत्तर देते हैं वो फलवेद विद्या प्राप्ति से सत्व, जो फलशाली विद्या है ना उस सत्य ब्राह्मण फलशाली विद्या है उसके अंग रूप में है ये जो यत्र अस्य पुरुषस्य वृतस्य इत्यादि उसके अंग है, फलवद विद्या प्राप्ति से सत्य ना फलशाली जो विद्या है वो तो चतुर्थ ब्राह्मण है उषस्थ ब्राह्मण है उसके अंग रूप से शेष माने अंग रूप से निवर्त्य निवर्त्य मृत्यु प्रयोजन का निर्धारण हो जो जो चतुर्थ प्रश्न के द्वारा जो निवर्त्य है मृत्यु उसके उस मृत्यु के प्रयोजन निर्धारण के लिए मृत्यु का प्रयोजक कौन है क्या है वो कर्म बताना है या कार्रवाई होता उचित इत्यादि आए उसको प्रयोजक को बताने के लिए मृत्यु का प्रयोजक बताने के लिए बंधन के जो प्रयोजक है उसको कहने के लिए ब्राह्मण उसका अंग रूप से है यदि मृत्यु का प्रयोजक रहेगा तो मुक्त नहीं हो पाएगा वो प्रयोजक बताने के लिए है ये भर्ती प्रयोजक आते हैं यत्र इत्यादि इति अभिप्रेत्या है इसको लेकर के कहा भर्ती प्रयोजक आते एवं अपवर्गाख्याम अंतरालावस्थाम जो अंतराल अवस्था है अपवर्ग नाम देते हैं भर्ती प्रयोजक उसको परिकल्प्य ऐसा कल्पना करके उत्तर ग्रंथ संबंधम कुर्वन्ति उत्तर आगे के ग्रंथ के साथ संबंध करते हैं ये कहा यत्र इत्यादि में ग्यारह में का ग्रंथ एक ग्रंथ आरंभ इसलिए है उसका माने परमात्मा का दर्शन जो चतुर्थ ब्राह्मण में होना है ज्ञान कराना है उषस्थ ब्राह्मण उसके अंग रूप से है क्योंकि मृत्यु के जो प्रयोजक है कर्म उसको बताना है ना यहाँ कहाँ आश्रित जीवात्मा उस काल में शरीर छूटा हुआ है परमात्मा मिले नहीं उस काल में कहां आश्रित होता है, कर्म में, शुभाशुभ कर्म जैसे किया उसमें आश्रित है, तो उसी के अंग है ये, उस रूप से अभी कथन करना चाहे, ये भक्ति प्रबंध का व्याख्या है, आगे उसका खंडन करेंगे सिद्धांत। समय हो गया है, नहीं रखते फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।